Hola a todas e todos e benvidos a Cadea Ceibe, un programa de radio abertos colectivos, organizacións e asociacións que traballan dunha forma desinteresada para poder ofrecernos en Galicia festivais musicais. Un lugar para a divulgación dos festivais musicais con acento galego, nos que teñen a posibilidade de darse a coñecer novas bandas. E todo isto acompañado das músicas e a información dos traballos das bandas galegas con Copyleft. Cadea Ceibe terá un espacio destinado a reportaxes, entrevistas ou teatro radiofónico chamado Espazo Sainte. E sin máis, imos comenzar con Ataque Escampe, que este ano 2008 nos presenta un disco no que entre outros está este tema Galicia es una mierda. Es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Despois de escoitar os Ataque Escampe, imos continuar falando un pouco do Festival Rebumbio. O Rebumbio faise moso o último fin de semana de agosto. É un dos festivais musicais máis importantes que se fan no sur de Galicia. Máis de 50 bandas xa pasaron polo Rebumbio. Grupos galegos como La Matumbá, Quen Pallou, Escarnio, Daqui da Ría, Carunchos, Cuchufellos, A Matraca Perversa, Banda Potenkin, Os Cambotes, De Turres Van, Chiquilicuatres ou Os que están a soar galego, xunto con grupos coma Os Granadinos Escorzo, Os Catalán Radio Ragen, Os Portugueses Contratempos ou Os Galego Alemáns ou Jarbanzo Negro son algúns dos grupos que xa pasaron polo Rebumbio. Variedades, en dúbida, de estilos musicais danse cita no Rebumbio: música tradicional, folk, rock, metal, punk, ska, reggae, electrónica. Danse nun lugar idóneo rodeado de natureza, cargado de enerxía festeira e que ademais se debala. Todo isto fai do Rebumbio unha cita inevitable para xente máis festeira. Hoxe, no noso Espazo Sainte, imos escoitar unha entrevista feita ao pasado fin de semana a dous membros da Asociación Subvenil Rebumbio, que son os organizadores, xunto con outros mozos e mozas, do festival. Pasamos, pois, a escoitar o que nos contaron estes mozos. Pasamos ao noso Espazo Sainte. Hoxe estamos aquí con dous membros da Asociación Subvenil Rebumbio. Está con nos Cao. Hola Cao, que tal? Hola, que tal? Que hai, Pelu, como vai? Moito ben, moito ben. Como nace a asociación? Quen quere responder? A ver, Pelu. Pois bueno, a asociación nace no 2002, nos juntamos cerca de 40 personas, polo menos, máis ou menos, como quen di. Bueno, despois de andar de festa por aí, de cans, de recorrer Galiza para arriba, para baixo, pois decidimos, por que nos non facer un festival tamén e traer a xente de outros lados a nosa festa propia, non está? E así nos juntamos, máis ou menos, e así vamos, pouco a pouco. Como empezastes e de onde saiu o lema ir tolear o tocullón? Bueno, o primeiro ano foi máis ben familiar, pero a partir do segundo xa toleamos, vimos a cabeza contra as pedras e empezamos a tolear. Daí ven o nome de Evento Learo Rebullón, non? Exactamente, daí ven o nome de Evento Learo Rebullón, mismamente. E bueno, pois... Por parte do hospital psiquiátrico, pero... O Rebullón non se facía gracia iso de ver a, de ir a tolear o Rebullón, non o tomaban a ben. Entón cambiamos, ven a tolear o Rebumbio, mas... Os partidarios seguir dicindo ven a tolear o Rebullón. Cantos anos levades organizando o Rebumbio? Pois con este serían 7 anos. 7 anos, xa? Si, sí, 7 aniños. Todo organizaba a xente nova, non? Si, sí, si, sí, todos rapaces novos, máis ou menos estamos nunha franja de idade de 8 anos de diferencia entre todos, tirando para arriba algún xa, pero bueno, vamos todos bellos, como quen di. Menos mal que veñen xente nova xa detrás, estaremos cerca dos 50 ahora. Contanos, Cao, un pouco da historia do Rebumbio. Pois o primeiro ano fixose con grupos locales, bueno, o, máis, o grupo de máis longe viu desde Lalín, que boa, xera hoste, traer un grupo de Lalín a Mos. E bueno, xa o segundo ano xa, empezó, xa botamos por fora, xa viu Jarbanzo Negro de Barcelona, viu Matraca Perversa desde a Estrada, a Berto Bundi desde Angola, un festival xa internacional. E bueno, despois xa o cuarto ano, xa ese xa foi... Aí toleamos, fixemos un festival de 2 días, aí sí que foi cando quedamos bastante empufados, pero bueno, ao final a base de festas, pois salimos a flote. Nada, fixéramos os Carunchos, fixemos o viernes unha noite folk, que viñan os Carunchos e os Cuchufellos, cando os Cuchufellos facían speed folk, nada de ska, nin de rig, nin nada diso. Despois foi cando me surgiu a idea de facer a sesión Bermú, coa Turres Band, que xa son os clásicos do festival. Despois xa pola noite, pois xa viñera un grupo de Barcelona, Radio Rajín, viñera La Matumbá, viñera Escarnio, viñeran os Escatuarios, que despois desa actuación desfixéronse. Sí, debían ser unha das súas primeiras actuacións, non? A segunda, me parece, tocaran a presentación dese ano, fixéramos unha festa presentación, que viñeran os Diplomáticos de Monte Alto, e na segunda actuación me parece que xa se desfixeron. E os 50 anos, en mal non recordo, tocou Escorzo, non? Sí, viñera Tempallou, Escorzo, Cuchufellos outra vez, aquí da Ría. Sí, que ahora están triunfando moitísimo. A ver se somos quen de traelos este ano. E o ano seguinte, quen tocou? Ua, foi o primeiro ano que viñeron os Veraneantes. Esa charanga emergente, non? Esa charanga emergente que pode variar os seus componentes dende 5 ata 25. Tocaron a sesión Bermú. Estuvo moi ben a actuación dos Veraneantes, foi un espectáculo lamentable. Despois tamén hubo sesión Bermú tamén, pero este ano contamos con equipo de son, viñeron Durga Mata, un grupo de amigos de Caldeán, os Transilvanias tamén, pedazo grupo. Despois xa pola noite, pois xa contamos coa actuación dos Pesticultores, a Turres Band, que por fin tocaron en escenario no Rebumbio, que sempre tocaba na sesión Bermú, Galegos, que é o arañoto disco style, Banda Potenkin. Estaba a comenzar daquelas a Banda Potenkin, non? Si, sí, foi das súas primeiras actuacións tamén. Despois Cóguito, que xa a partir dese ano xa empezaron a tirar para arriba e aí estamos. A verdad que no Rebumbio empezaron a súa andaina polos festivales un monte de grupos, non? Como por exemplo Estatuarios, como os portugueses Contratempos, como Banda Potenkin, como Cuchufellos, que eran grupos que realmente non estaban tocando así, estaban empezando, como quen dice, a tocar, non? É o que ten andar por aí de festa, que sempre vas coñecendo grupos, os grupos estes que empezan, que miras ti que poden funcionar no Rebumbio, pois contratalos cando están empezando, que salen máis baratos que cando xa son super coñecidos. Pero bueno, despois cando son super coñecidos sempre teñen un agradable recordo do festival e sempre se portan ben con nós. Entón, pues, cobran pouco, bueno, cobran ben. Hora de contratar os grupos, é importante que sepan que nos sodes e que facedes, non? Sí, claro, non é mesmo tocar con unha persona, con un colectivo desconhecido, que a unha xente de amigos que van con eles a todas as festas onde tocan, como somos nós, sempre estamos por aí de concertos e tal, xa nos coñecen bastante, entón sempre se porta. Facedes algunha outra actividade ou festa para do Rebumbio? Sí, algo sempre intentamos facer, cada vez menos, xa nos van pasando tamén, pero bueno, temos feito xa máis magostos normales, temos feito a obra de San Juan. Todo iso para recaudar cartos po festival, claro. Sí, lógicamente, para sacar pasta po festival e para pasarlo ben tamén, ¿no? Lógicamente. O importante é que a peña flipe. E no propio festival tedes, ademais dos concertos, tamén outras actividades. Entouse para hacer teatro, pero non compaxinaba ben coas probas de sonido e e o grupo de teatro como que se mosqueou un pouco coa movida. Despois tamén viñeran unha vez unhas cantareiras que tamén se rebotaron bastante por horario, que é un desastre. O festival faise vai para diante, pero bueno, é un pouco desastre toda a organización. Pero bueno, ao final sempre pouco anarco. Se va xuntar a pouco total. Algúna anécdota graciosa que irades comentar? Que chego o sábado a sesión vermú despois da noite do viernes, que sempre son as noites do viernes, son tremendas. Sesión vermú ás 12 da mañan, ás 12 da mañan non haber nadie na barra, e non haber nin vermú, buscar vermú por todos os bares, a xente vendo vermú, non haber vermú, desastres. E a hora de escoller estilo ou grupo, tes alguna preferencia? No, nos traemos os grupos que nos gustan. Estamos abertos a calquera cousa, pero bueno, normalmente xa que son ska, reggae, o que máis hai. Pero tamén é folk, é que sabía que traer un, había que traer un rapero algún día. Metaleros non. Bueno, xa viñeron o primeiro ano, viñeron un grupo de metaleros tamén. No, pues metal. Metal, non. Hai que facer unha festa tecno. Tamén é certo. Unha carpa tecno. E meter a xente ali. Parte sale barato. É barato. Beben bastante, aparte. Non é mala idea. Fala de mora de como financiades o festival. Pois bueno, aí está, sangre, sudor, lágrimas, chorar por aquí, chorar por alá, rallar a cabeza concelleiro de turno, rallar a cabeza que pase por diante. E bueno, setas, unha barra. Hai algún outro medio de ingreso? Traficamos con droga. Tenemos unha rede de prostitución tamén. Tráfico de armas. Bueno, negocios turbios. La mafia mosense. Cando hai algún grupo que non se lle pode pagar, os eliminamos directamente. Que foi dos escatuarios? Sabes algo deles? No, a verdad que non sei nada, non. Alberto Bundi volveu a tocar. E o Garbanzo Negro. E Durgamata, sabes algo deles? Tampouco están, desapareceron, non cobraron, eh. Aqueles amigos colombianos que viñeron, marcharon con eles e despois nunca máis se supo mellale, non? Pobre Dios. Solicitaste alguna vez a axuda do empresariado? Algún ano sí que se solicitou axudas ás empresas, pero este ano vamos a intentarlo outra vez, pero a ver se soportan a asociación de empresarios de Mos, que ten moitos cartos. Cales son para vos os principais inconvintes a hora de facer o festival? Pois a falta de apoios institucionais, as miliaduras que temos que dar para cobrar 3.000 euros míseros, e aparte vamos cada vez baixando del presuposto no que se refira a pasta que dá o concello, por exemplo. Despois tamén que para cobrar cartos de outras institucións públicas non os cobras directamente, desaparecen, en plan de, pois damos tanto, de repente non están, desaparecen, bien, interesante. E bueno, sí, a miña veciña, sí. Tens unhas veciñas, tío. Unha veciña, joder. La familia también, la familia me encanta. Así, inconvintes de no propio día. Hai algún inconvinte, bueno, destacaríais algún inconvinte? Sí, o ano que o palco non daba chejado. Palcos Campaño, non contratedes nunca con Palcos Campaño. Tiñamos o palco apalabrado con esa empresa e chegou ese día e non, o tipo non quiso saber nada do festival. Ese día tivemos que buscar a toda hostia un palco. O propio día do festival. O tipo chamando por teléfono, tipo, non teño nada contratado con vos, temos un papel firmado, ¿no? A tomar polo cu. Ao final fixo o festival, non? Sí, sempre salimos adiante. Despois o día do festival unha locura sempre. O pobre peludiño, o ano pasado colleu vacacións. Pero sempre está tolo, non se lle pode falar. Sí, porque é un festival, parece que non, pero é estresante, non? Porque ainda que hai moita xente, a mellor aí realmente os que traballan son poucos, non? Pois sí, a xente colabora na semana, tal cual, pero bueno, o peso do festival, pois somos os mesmos sempre, tira bastante. Queima, chega o día, está chovendo, mas queima ainda. Todos os anos acabamos hasta os huevos, decimos, este último, ao final sempre queremos facer. E ao final sempre xa. E este ano, a ver que pasa, está no aire todo o momento, pero en principio farás. Como foi a última edición do Rebumbio? O ano pasado non se iba a facer Rebumbio, estaba a xente de queimada, e ao final, nun mes antes da fecha, pues, os da plataforma Defendemos pues, nos dixeron que se queríamos facer unha festa para apoyalos e tal, decidimos facer un Rebumbio, outro Rebumbio, Rebumbio Defendemos. E bueno, en principio fíxose para sacar cartos para pagar as unhas multas que tiña esta xente por cousas de manifestacións e tal. Non se sacou nada. E bueno, o festival saliu, pero bueno, foi un pouco desastre en plan organización e tal, moita xente ali a mandar e... E bueno, foi así. Pero bueno, fíxose, foi o importante, non? Que sigue facéndose o Rebumbio ano tras ano. Claro, sí, eles escolleron, eles querían levar todo o peso da organización, metouse un pouco a falta de experiencia e de previsión de cartos e todo iso, meténose nos pegados bastante grandes. E bueno, a ver se salen deles. Bueno, pois ahora xa pasamos a falar dos plans que tedes para este ano do Rebumbio. Este ano, pois, haberá Rebumbio. Che, non é máis grande, máis pequeno, pero algo hai que facer, ainda que se unha hai que ir a dar no monte. Pero bueno, contamos con que o concello se porte ben este ano. A ver, Caneixa, Mariña, Laurina. Bueno, temos así 4 grupos pendentes aí, xa os temos aí apalabrados para que veñan, que serían Sonoro Machine, Ultracans, Chiquilicuatres, La Vaga Banda. Qué pedazo cartel, ¿eh? Bueno, amigos, ¿cales foron os presupostos que manexou o Rebumbio? O primeiro ano foi o máis barato, sacamos cartos. O segundo ano tamén algo se sacara. E despois, no terceiro ano, foi cando fixemos 2 días, aí manexamos un presupuesto de casi máis de 3 millóns de pesetas. E aí xa quedamos aí con un pufo de 3.000 euros, unha cousa así, non? Máis, 5.000. E bueno, non sei, e como se fixe para pajar todo iso? Cagándome en Dios. Cagándome na hostia. Pero bueno, eso foi o terceiro, ¿eh? Estamos no set. E ahora, por exemplo, que a canto é o presuposto que manexades? Supoño que xa vendo que hai, que non... que é preferible seguir apostando por unha cousa familiar que intentar facer un macrofestival, non? Con grupos que a mellor teñen un caché moi elevado e claro, todo iso vai sumando, non? Claro, que traer un grupo de fora de Galicia, iso xa é un pastón de carallo. Entón, ahora, pois, apostamos pola música galega. Nos salen bastante mellor de precio, moi yo polo precio que traemos un grupo de fora, traemos a 2 de aquí. Entón, pois, mira, nos sale mellor, non nos comemos tanto a cabeza. E aparte, hai que potenciar a música galega. Claro que sí. Iso é unha das filosofías do festival tamén, sempre a música galega, ainda que trouxeamos un cabeza de cartel de fora, pero sempre o resto todo música galega emerxente, que grupazos. Sí, sobre todo emerxente, ¿no? Grupos que están empezando, que ahora realmente son moito máis coñecidos. Sí, o grupos que xente de outros grupos, que deixa un grupo, manda a outro grupo, pues a veces, joder, a ver, xa coñecemos os músicos, sabemos que son musicazos, pues sempre intentamos traer grupos novos, pero que sabemos que funcionan, ¿no? Iso de ir a outros festivais, coñecer outras organizacións, festivais, é unha axuda a hora de facer o Rebumbio, non? Como é a vosa relación con estas organizacións? Supoño que a relación sempre é boa para aprender, non? Sempre hai que aprender, sempre... O que se falamos coa xente do Festichan, cando se facía a noite do Trasno, pois tamén sempre falamos con Jota para ver que grupos traían e non coincidir con grupos que toquen nos dous festivais e cousas desas. Sí, as relacións cos outros festivais son de puta madre sempre. Fálame das subvencións das institucións públicas. Suben ca subida do nivel de vida ou baixan? Pois baixar. o petróleo sube, pero as subvencións do concello e demais baixan. Miras que para facer unha festa de empanada, axuda directa. Miras que para facer unha festa muñeira, axuda directa. Festa dos vellos, axuda directa. Chejo a rebumbio, axuda indirecta. Tardas un ano ou máis en cobrar, bueno, e cada vez menos cartos. Todo sube e nos cada vez cobramos menos cartos. Despois, cuádrate que pides unha axuda a unha diputación de Pontevedra que distí que ten cartos. Distí que ten cartos a piñón ou iso mirase, que hai postureo, que te flipas en la dipu. E bueno, se racatean aí 300 euros porque che din que non chegas ao tope de 12.000 euros en facturas para darte 1.500. Entón, te damos 1.300. 1.300 fai un ano e medio, se ponemos a facer como eles sin intereses, pois igual se vais a 2.000 euros. E seguimos sin cobrar 1.300 euros. Pero bueno, bien, estamos acostumbrados ao tema de que nos vacilen, nos toquen os huevecillos, e ben, ben. Ojalá puidéramos facer o festival sen axuda dos políticos mentirosos que hai, sin concello, sin diputación, sin xunta, pero bueno, a verdad que se depende moito das subvencións, por desgracia. E o que hai... Ben, seguimos en Cadea Ceibe e despois de escoitar os nosos amigos do Rebumbio imos falar dun grupo afincado en Lusán, Suiza, pero con raíces galegas. E como a ben comentan eles, vense influídos por música un bravú de grupos como os Diplomáticos de Monte Alto, os Garbanzo Negro ou os Papaqueixos. Estamos a falar de Zen. Nico, Fabián, Soco e Surso son os rapaces que dan forza e vida a este grupo que nos ofrece a súa música dende as terras suizas de Lusán. Para rematar este primeiro programa, imos ir ata Moscoso, de onde veñen estes rapaces chamados Os Tranos de Moscoso. Sen máis, un saúdo e ata o próximo programa. Solo espera da guitarra ser tocada, crea atmósfera. Observa luces, pero retórtela. Solo os nosos ollos ven o que esperan. Este daltónico prospera atónito ante misis atómicos. Xa non hai novas eras, demasiada información, tontas guerras. Na miña casa hai xente, ninguén me espera. Ninguén coñece a ninguén. Estorbo porque me sae do carallo. Non te asustes, fallo, agora irei o hallo. Logo trauma, toma o meu apaño. A ver si me fai un apaño entre caño e caño. Con contagotas, solto rimas rotas. Son o gato con notas, o filósofo bocas. O piedras pa castoras, os pensamentos son ondas. Desfanse como pom. Deixa bon, deixa marcas como bombas. Cada vida unha oda, arrima orilla. Inspira, aspira. Soltar veneno, compre canción sin ver. Rápido pero con fre. No, teño o mundo en un dedo e non o entendo. Como a ti, quen inventou o eterno. Chegará un novo inverno, acariciar o novo inferno. Na xuventude é saberse enfermo. Solo ser culpable comermo. Papá pensa que entende, novo erro. Hostia.